जॉर्ज वॉशिंगटन, डेविड चित्र, जॉन एलेक्जेंडर, हिंदी विदुषक। जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म 2 फरवरी 1732 को वर्जीनिया, अमेरिका के एक साधारण फॉर्म हाउस में हुआ था। उस समय वर्जीनिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। वह जॉर्ज को मछली पकड़ने और नाव चलाने में मजा आता था। नदी में जहाजों को तैरते हुए देखने में भी उसे आनंद आता था, पर उसे सबसे ज्यादा मजा घुड़सवारी में आता था। जॉर्ज ने स्कूल में अपनी लिखावट को सुंदर बनाने के लिए बहुत अभ्यास किया। उसके लिए उसने अपने नाखून साफ रखो और बोलने से पहले सोचो जैसे नियमों को बार बार लिखा, पर गणित उसका सबसे प्रिय विषय था। 11 साल की उम्र में ही जॉर्ज के पिताजी का देहांत हो गया। जॉर्ज ने फार्म के काम में माँ का हाथ बटाया और साथ में छोटे भाई बहनों की देखभाल भी की। एक दिन जॉर्ज को पिताजी के कुछ पुराने सर्वे के औजार मिले। उनका इस्तेमाल करके उसने एक सलजम के खेत और एक चीड़ के जंगल का सर्वे किया। जॉर्ज को सर्वे में बहुत मजा आता था। 16 साल की उम्र में जॉर्ज ने अपनी आयु से बहुत ज्यादा 16 साल की उम्र में जॉर्ज अपनी आयु से बहुत ज्यादा ऊंचा था। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा लगता था। तब उसे वर्जीनिया में जंगलों का सर्वे करने की नौकरी मिली। 1753 में जब जॉर्ज वॉशिंगटन 21 साल का हुआ, तब वो वर्जीनिया की फौज में भर्ती हुआ। वो ओहियो घाटी में गया और वहां उसने फ्रेंच लोगों को अमेरिकी जमीन से हटने की चेतावनी दी। 1754 में फ्रेंच और इंडियन युद्ध शुरू हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन इंग्लैंड की ओर से लड़ा। उसने फ्रेंच के खिलाफ युद्ध में वर्जीनिया की सेना का नेतृत्व किया। उसके बाद सभी 13 अमेरिकी कॉलोनियों में जॉर्ज एक बहादुर सैनिक और अच्छे लीडर के रूप में मशहूर हुआ। 26 साल की उम्र में जॉर्ज को मार्था कस्तिस से प्रेम हुआ। मार्था एक धनी विधवा थी और उनके 2 बच्चे थे। शादी के बाद वे माउंट वर्नॉन में जाकर बसे। वर्जीनिया में यह घर और फार्म कभी जॉर्ज के भाई का होता था। अंत में एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय चाहते थे कि अमेरिकी कॉलोनियां युद्ध की कीमत चुकाए, इसलिए उन्होंने उन पर टैक्स लगाया, पर अमेरिकी कॉलोनियों ने टैक्स देने से इनकार किया। बोस्टन में अमेरिकियों ने टैक्स देने की बजाय इंग्लैंड से आई चाय को समुद्र में फेंक दिया। अप्रैल 1775 में बोस्टन के समीप इंग्लैंड और अमेरिकी कॉलोनियों के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध स्थल थे लेक्सिंगटन और मैसाचुसेट्स में कॉनकॉर्ड। युद्ध शुरू होने के 1 महीने के बाद सभी 13 अमेरिकी कॉलोनियों के नेता फिलाडेल्फिया में मिले। उन्होंने कॉन्टिनेंटल फोर्स के नेतृत्व के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को चुना। अक्सर जॉर्ज वॉशिंगटन के सैनिकों के पास यूनिफॉर्म, खाना, कंबल और बंदूकों का अभाव होता था। यह युद्ध पूरे 8 साल चला। जॉर्ज वॉशिंगटन और उसकी कॉन्टिनेंटल सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। 1783 में जब अमेरिकी कॉलोनियों ने युद्ध जीता, तब जॉर्ज वॉशिंगटन उनका हीरो बना। बाद में यह 13 कॉलोनियां 13 राज्य बनी। इन राज्यों ने आपस में मिलकर अपनी एक सरकार बनाई, पर वो सरकार कमजोर थी। 1787 में एक नई सरकार का गठन हुआ, जिसकी अपनी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट था। उस समय जॉर्ज वॉशिंगटन पूरे अमेरिका में सबसे लोकप्रिय लीडर था। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1792 में उसे दोबारा चुना गया। राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने इंडियंस, स्पेन और इंग्लैंड के साथ संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उस समय यूरोप में युद्ध चल रहा था, पर जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को उस लड़ाई से दूर ही रखा। जब पेंसिल्वेनिया के कुछ किसानों ने विस्की के ऊपर टैक्स देने से इनकार किया, तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने सैनिकों को भेजा और किसानों को कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया। 1797 में 8 साल प्रेसिडेंट का पद संभालने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अपने घर माउंट वर्नॉन वापिस लौटे। वो हर रोज सुबह को घोड़े पर अपने पूरे फार्म का चक्कर लगाते थे। कभी कभी वो माउंट वर्नॉन से 15 मील दूर एक नए शहर का निर्माण देखने भी जाते थे। बाद में यह शहर अमेरिका की राजधानी बना। उस शहर का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर वॉशिंगटन रखा गया। 1799 में जॉर्ज वॉशिंगटन बीमार पड़े और उनका देहांत हुआ। उस समय वो 67 वर्ष के थे। जॉर्ज वॉशिंगटन एक महान नेता और लीडर थे। उन्हें अमेरिका का पिता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन युद्ध में प्रथम थे, शांति में प्रथम थे और लोगों के दिलों में भी प्रथम थे। महत्वपूर्ण तारीखें 1742 22 फरवरी को वर्जीनिया में जन्म। 1755 से 175 वर्जीनिया की सेना के कमांडर। 1759 मार्था कस्तिस से विवाह। 1789 अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 1792 दोबारा फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 1796 राष्ट्रपति की हैसियत से दूसरे टर्म की समाप्ति। 1799 14 नवंबर को वर्जीनिया माउंट वर्नॉन में देहांत।